siger mor, og så glæder hun sig til at tude. Stenløse, stenløse, hjerteløse by, det larmer i gaden om natten. Drengen står på gaden, han vil ikke tage hjem, for han ved jo godt, hvad der vanker. Men så stjæler han en knallert, for han er jo så slem. Han skal nok få dem på bedre tanker. Stenløse, stenløse, hjerteløse by, det larmer i gaden om natten. Borgmesteren, han går stærkt ind for mere politi, og han støttes af forretninger og af banker. For de unges opførsel kan vi ikke lide. Vi skal nok få dem på bedre tanker. Stenløse, stenløse, hjerteløse by, det larmer i gaden om natten. Lille, lille dreng på 14 år, du er næsten kun til besvær, for der er visse ting, som kun de voksne forstår, og det er dem, der bestemmer her.